radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penyes. Sigueu molt benvinguts a l'edició 525 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala petita del casal independentista i popular Can Capablanca. Seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que amb tanta il·lusió i amb tanta passió fem per a tots vosaltres i que avui, pels amants de la numerologia, fem l'edició 525 el dia 25 del 2025. Dura del 2025. Molts 25 avui, eh? Sí, així és. Estem molt ben acompanyades, ja no és un colxa a colxa com la setmana passada, farem com sempre. Per sort. Farem com sempre, que presentarem bé a la gent que ens acompanya a la taula de la ràdio. El primer ja s'ha presentat, aquest que fa que tot això funcioni, el mestre de les tecles i el que és capaç de fer màgia en qualsevol moment, el reverendo Tecles. Què dius, guapo? Epa, què tal? Doncs pues molt bé, aquí una setmana més, avui estic supercontent, programa especial, més especial quasi no es pot. Just. I bueno, i superben acompanyat avui, eh? Sí, perquè avui primer programa de la temporada de la que ve de Barberà, de la nostra estimada Savi. Què dius, bonica? Com estàs? Hola! Pues, que guai que estiguis aquí. Morta de ganes. Sí. Ja nerviosa, ara et deia, no? Abans de venir, fa com dos o tres mesos que no faig programa, abans de l'estiu, i ja és com que han tornat els nervis aquests de... Ai, com era? En realitat, sempre passa, sí. O sigui, encara que els facis molt seguits, sempre abans de començar ja hi ha com un cosquilleo, no? Que sí, jo crec que és més les ganes de fer programa en si. Sí, ja, I tant. Avui portem també un programa molt especial que comença, com sempre, amb una dedicatòria. I el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Silencio Tóxico, el punk cine Do It Yourself, referència de la música hardcore punk a Catalunya, que són que organitzen el Festi Rural Punk Noise. També el Rural Punk Noise, el festival autogestionat de música alternativa anual que se celebra a Almacelles, a la comarca del Segrià, a Lleida. El número 15 del Silencio Tóxico porta un total de 132 pàgines on hi trobareu entrevistes a Kreksok, Enyor, Isa i Pilar de Quarto Reich, a Pido, o Pedo, a Indústria Internacional, a Chain Cult, a Yukaba, Quiratxa i Avern. Doni-do, quantes entrevistes. Doni-do, impressionant. Sí. També inclou entrevista i reportatge a K Town Hardcore Fest. I les habituals seccions, les batalliques de l'abuela, la penúltima escena i alternatives reals al capitalisme. A més, un reportatge sobre Mallorca Punk, escrit per Toni de Manacor. Per si això fos poc, també inclou dos articles. Un sobre la Concha Pérez, de l'Eli, i un altre sobre En Salvat Papaseit, de Jordi Martí i el Tomi. I a més, l'habitual zona crítica amb textos àcrates, Así se hizo amb Nick Lindbot, Solidaritat, Presos i, com a novetat, tornen les cròniques de concerts. Ara us volem explicar més coses sobre el Rural Punk Noise. El festí es caracteritza per l'arrelament rural, ja que neix i s'organitza en un entorn no urbà, amb la voluntat explícita de descentralitzar la cultura i oferir una proposta radical fora dels circuits convencionals. L'esperit punk que segueix la filosofia Do It Yourself, fes-ho tu mateixa, amb organització assemblària, actitud contestatària i un fort component comunitari. La identitat sonora, que es defineix pel noise, el punk i altres expressions sorolloses i extremes que trenquen amb els models musicals comercials. Els espais i l'ambient, ja que les edicions tenen lloc en indrets locals d'Almacelles, espais com l'Ovilot o recintes oberts, i combinen concerts amb sessions de punxadiscos, convivència i celebració col·lectiva. La continuïtat, perquè des de 2022 s'ha consolidat com una cita anual amb cartells que inclouen bandes de l'escena underground catalana i de fora. L'edició d'aquest 2025 serà la quarta i se celebrarà dissabte 27 de setembre a l'Ateneu Popular La Boira. A continuació, us passem a detallar el programa d'activitats. A les 12, vermut, xerrameca i punxada de vinils amb Padrines Kamikazes i Angry Bobs. A la 1:30, presentació del nou punk cine Silencio Tóxico número 15. Su! Visca! També tindran espai Fem Tribu per a peques, jocs infantils, etc. I després ens traslladem cap al descampat del Matadero i a dos quarts de tres, a les 2:30, dinar vegà amb inscripció prèvia de 10 euros. I a les 4:30, tertúlia debat als nostres espais i escena Do It Yourself, reproduint pràctiques i actituds del propi sistema que tant odiem? Segurament que sí. A les 7, concerts amb Golpe, punk de Beat Milan. Amb Sot, punk rock de, des de Lleida. Pido, rap punk des de Sarauts. Enyor, oi a motiu Montserrat. Troika, punk des de Madrid. Calibre 77, punk des de Lleida. Ayukaba, punk hardcore des de Barna. I Lumpen, punk també des de Barna. També faran trobada de distis i projectes llibertaris durant tota la jornada. Actitud positiva. Fem un espai còmode per a totes. Bo d'ajut serà entre 10 i 14 euros, el que vulguis i puguis, i ningú es quedarà fora. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a Silencio Tóxico i al Rural Punk Noise, iniciatives essencials dins l'escena de la música alternativa a Catalunya. Llarga vida a Silencio Tóxico i llarga vida al Rural Punk Noise. Clar que sí. Visca. Molt bé. Com s'ho ocorrem. Sí. Com s'ho ocorrem. Sí, sí, la veritat és que empenya així a tot arreu. Que guai. Que guai. Quins projectazos que tenen la penya. Quines ganes del Vicky, eh? Sí, aquest dissabte. Aquest dissabte. Ja falta poc. Demà treballar un ratet i després ja... I cap allà. Cap allà. Molt bé. Molt bé. Pues sí, sí, així ha estat la dedicatòria. Tenia moltes ganes de fer-la. La veritat és que ja fa anys que el Ricky i el Manol es van passant per allà. I... Bueno, jo només hi he anat a la... O sigui, porten... Aquesta serà la quarta edició. Jo només hi he anat a l'anterior. Me vaig perdre les dues primeres. El Manolo no és... a l'anterior també va venir. No sé si havia estat en alguna altra. Molt bé. Però ara ja no fallarem més. I tant, i tant. Molt bé, pues, si us sembla bé, anem amb allò que tant ens agrada aquí al Pim Pam Pum, que és la música combativa... Començo jo? Comences tu, eh? Sí, sí. Va, mira, a veure. Us porto ska, per començar. Rude Girl Review és el supergrup femení d'ska que reuneix membres d'algunes de les bandes d'ska més potents de la costa est dels Estats Units. Són una banda sòlida d'11 components amb una secció de 3 vents i 4 coristes i el grup compta amb moltes cantants principals amb talent dins les seves files. La banda toca temes propis i potents versions d'ska, d'himnes feministes populars i versions d'ska seleccionades per fer vibrar i aixecar l'ànim. El grup es va formar durant la pandèmia i va debutar el 2021. Elles són Tara, Jenny, Lindsay, Tiffany, Kat, Carol, Dunia, Emily, Jade, Hatch i Pam. Des del, ja, sí, són ja un tou de gent. Des del seu primer treball homònim, com elles, Rude Eagle Review, us deixem amb aquesta meravella que es diu Unruly Waves, que traduït vol dir formes indisciplinades, i així arranca el Pim Pam Pum. Woman's got fucking patriarchy tell you how to live or who to be. Be a bitch, be a slut, be whatever the fuck you want. Because I love you, girl, and you're on blue waves. Rude Girl Review, des de la costa est dels Estats Units, amb aquest primer treball homònim com elles, primer homònim de la vetllada, de la tarda, i aquest en Rolly Waves, aquestes males maneres, que tan bé es podien ballar, eh? Males maneres, però per ballar, déu-n'hi-do. Molt guai, molt xula, per començar per dir hola. Una molt delícia, bé, les testarudes d'allà, de la costa oest. Sí. Molt bé. Les Yankees testarudes. Sí, sí. Testa-Yankees. Testa-Yankees. Molt bé, doncs anem amb la primera bala ara de la mestra Sadi, que comença la seva temporada en aquests moments. Venga. Amb què? Amb què comences? Vinga, jo començo avui amb el Mikrat, amb la cançó Free Palestine. Mikrat és un projecte d'un noi de Mallorca que va començar fa uns pocs anyets. I bueno, té com un personatge amagat sota un passamuntanyes, que ara no sé com es diu en català. El passamuntanyes? Passamuntanyes. Bona aquesta. Sí, sí, no, i a més deutes no... Deutes pendents. No, ja tenim deures. Bueno, i fa música com una manera de... És que ja tinc aquí els dos. Just. Fent treball de recerca. Passamuntanyes. Sí, igual, eh? Passamuntanyes. No. O segur que té un nom més català, però aquí ho he trobat. En... No era tan difícil, no? No, no. passa muntanyes. Molt bé. I què? Doncs utilitza la música per una manera de desfogar-se i de posar la reivindicació en els temes que té, amb la necessitat de crear quan se sent sobrepassat o no, quan sent que la realitat li està com sobrepassant i així. I té una clara ideologia antifeixista, molt influenciat pel punk, el hardcore, l'electrònica... I bueno, ell diu que com a músic no és res professional ni res especial, però bueno, que ell mateix va provant i va fent, i surt el que surt, però que és algo que fa... Experimenta. Per... Sí, exacte. Sí, sí. I el tema és Free Palestine, ens parla pues, d'algú que malauradament tots i totes ja coneixem, que estem molt al dia. I seguim ja parlant de Palestina. Seguim parlant de Palestina i malauradament seguirem parlant d'aquí un temps. I ja us dic que aquest sonarà moltes vegades al programa perquè és que encaixa perfectament amb el rotllo. Sí que per començar potser no té res a veure el que m'has tirat tu. Bueno, canviem de registre. Però, sí. Però a veure què us sembla. Fot-li. De familias en Sheikh Jarrah, lacrimógena israelí en la mezquita de Al-Aqsa. Se colma el vaso, están hartos de aguantar. Si la mecha es corta, la bomba estalla. La sangría no para, continúa la Nakba. Una niña sale de entre los escombros. Su hermano clama, el corazón en llamas. Martirizarse por la muerte de otra hermana. Secuestros de menores, tranquilo hijos no llores. El sonido del F-16 anuncia horrores. En el cielo, drones, o en los muros, francotiradores, que nos echan de casa padre los invasores. Cada casas marcadas, agua envenenada, lluvia de fósforo blanco sobre la franja, familias separadas, la rabia vive anidada. No llames democracia la tierra quemada. Los Estados Unidos patrocinan, Europa aplaude, misma política asesina a Trump que Biden. Medios legitiman, no está igualado el combate, al lobby sionista no le tose nadie. Operación lluvia de verano, globo fundido, guardián de las murallas, pilar defensivo. Nubes de otoño, cielos azules, los eufemismos de un estado asesino. Caprichos de la historia, las vueltas que da la noria. Lo que pasa en Gaza ya pasó en el gueto de Varsovia. Cortas la memoria, la crueldad en Polonia. Fueron señalados por el odio los que ahora odian. Nuevas técnicas maquiavélicas, de limpieza étnica. Paga América, hay que alimentar la industria bélica. La paloma está famélica, la rama ya está seca. No me hables de paz, en mitad de una guerra. Las seis puntas deformadas parecen la cruz camada. La ofensiva nunca para, la respuesta está intifada. Pues apartheid, no lo disfraces, las cosas ya están claras. ¿Quién lo iba a decir? Israel es como Alemania. Desalojos por colonos ultraortodoxos. Democracia está moribunda entre los escombros. Desalojos por colonos ultraortodoxos. Cuando actúan pocos y todos callan, actúan todos. Buah. Perdiola, eh? Sí. Bona troballa, eh? Això des de Mallorca, tu. Sí, sí, sí, ja... Micrat. Gallina o micrat. O micrat. Sí, micrat. Ara l'adoptàvem. Mm. Bueno. Per cert, l'altre dia vaig estar a Terrassa. Sí? Vaig visitar el nou centre social... Amb el micrat? No. No, no, no, però sí que hi havia l'Aràdia. Ah, Aràdia de nit. De nit. I li vaig preguntar, escolta, com ho hem de dir? Aràdia. I va ser boníssim perquè ho havia escoltat. Ah, sí? Sí o no? La nostra pregunta i ja va saber... o sigui, abans de que li preguntes, ja sabia el que li anava a preguntar. I em va confirmar això, que l'accent està a la segona A, Aràdia. Aràdia. Aràdia, vale, vale. Aràdia o Aràdia de nit, se li pot dir de les dues maneres, però l'accent és... Vaja, que sense voler ho feien bé. Lo del micro no ho sé, però lo de Aràdia... Ho feien bé, és tal com creiem. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, pues si ens escolta el micrat o micrat, que ens digui. Que ens tregui del dubte, no? Que ens enviï un àudio, porfa. I tant. Molt bé, molt bé, molt bé. Espectacular, per dir hola, la cançonassa de la mestra Sadi. Caram, caram. Heu començat molt diferents, sí, musicalment sí, sí, parlant, total. Però amb un nivellón els dos, eh? Bueno, i tu avui vens a... Jo avui seré un vers lliure. Mm. Marxa fija, no? Mireu, avui porto sis cançons, com que són sis, i els grups que toquen al Rural són vuit, doncs no he pogut portar els vuit, i llavors vosaltres dos, l'Isma i la Sadi, m'ajudaran a... Equipazo. Sí. Una de les rondes se les tiraran, però bueno, les meves sis seran sis de les bandes que tocaran allí. I com que tot és del punk cap amunt, ha sigut una mica random la manera d'ordenar-los, no? Però bueno, he intentat fer una, de més suau, musicalment parlant, de més suau cap a més canyero, però bueno. Això sí, començo amb una de les bandes que és de Lleida. Epa! Això sí que... Jugar a casa. Això sí, he volgut jugar a casa per començar. I són els Calibre 77. I atenció, perquè vaig estar buscant per les xarxes, com fem sempre, no? Pues a veure què trobo. I que no tenien res gravat. No, eh? I li vaig escriure a Silencio Tóxico, als companys, i els vaig dir, escolta, que havien pensat fer lo del programa tal, tal, tal, i que no trobo res. I em diu, espera't, que estan gravant, ara els hi pregunto. I pam, em va enviar... Què dius, boig? Em va enviar tres temes en primícia. Què dius, boig? I n'he portat un d'ells. Que guapo. que es diu La nostra policia. Mil gràcies, no? Ja, mil gràcies, gràcies, o sigui, per suposat. Estic fent reverència, no es veu perquè és ràdio, però... Guai, que guai, però... Calibre 77, espectacular. O de Calibre 77. No, exactament, no ho sabem. I els hi preguntaré el dissabte. Just. Així que Calibre 77, des de Lleida, amb aquest La nostra policia. Palices y tortures, pales de foie, pedres volar, y sala garzona, la policía es pegue catalá, vete la flora, al vecino la va, es catalán, es calabaquidad, porque esta es la nuestra policía. Abrimo y larro, mato chifar los pelos, habrá porra la va, entre escala y escap, la policía es pegue catalá, vete la flora, a medida la va, es catalán, es calabacridad, aquí está es la nuestra policía. Estás fechista, estás policial, mercenarios del Estado, somos bastard. La policía es pegue catalá, vete la flora, a medida la va, es catalán, es calabacidad, aquí está es la nuestra policía. A saco, no? A saco, Paco. Molt bé, pues bueno, jo per Diola... Molt bé, molt bé. Pinta bé, pinta bé. Per Diola... No sé la més suau que portava, que porta sí, avui, eh? Quina balada. Que tendra, que tendra. No, no, molt bé, amb aquest accent de Lleida tancat, eh? Sí. Que jo ja l'he perdut el que tenia. Algú et queda, bueno, algú et queda. Que, però vull dir, se m'ha sorritzat sí, molt. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. M'has deixat bocabadat. Asturat. Fa por, això, moltes eh? Gràcies per passar-nos els temes que sí, l'haguéssim sí, pogut posar avui aquí. Tio. Quina il·lusió quan passa una cosa així, no? Vale. Temazo dedicat a los perros guardianes, no? Vale, pues si seguim amb més música combativa, anem a la segona ronda d'aquesta edició 525. Avui hi ha molts 25 aquí en els números. Avui et costarà seguir-me el fil, no? O sigui, no te la deixaré votant, diguéssim. Avui jo crec que són tres versos lliures. En cap moment, sí. O sigui, avui la penya que ens escolti, que no esperi que entrem molt a combinar-nos, perquè no serà així del tot, és però que, no passa res. És que durant les reformes van perdre el llibre d'estil, encara l'estem buscant. Encara l'estem buscant, just. Sí, jo vinc amb Auxili, que és una banda... Ei, clar, jo m'entorno amb una mica de raga, ska, sí... Em resisteixo que marxi l'estiu, tot i que està marxant, però sí. Si per mi fos, no marxaria. Auxili, banda rebel d'esca, raga i tocs de rap, formada l'any 2005 a Ontinyenc, a la vall d'Albaida. Són 8 músics i les seves lletres, la majoria en valencià, van carregades de missatges reivindicatius. Denuncien la desigualtat social, la brutalitat policial, la nefasta gestió política i el sistema capitalista. Us portem un temazo des del seu treball Dolç Atac, un temazo que dedico... a la Noé, un temazo que porta com a títol Clack Sound i que és una autèntica meravella. Tira-me-la! No pares, compite. Que tienes que amasar más de lo que podrás. No importa tu tiempo, vale lo demás. Tendrás, querrás más, no pararás. Y con el tiempo lo perderás. ¿Con qué te quedarás? Si no tengo, que retengo. Y en la duda que mantengo, son solo pienso un verso libre para salir de mi tormento. Y si siento un lamento, me lo gozo con mi gente, con mi reggae de momento, guay. Solo pienso un verso libre. There is a clack clack sound, reggae down rebel music. There is a clack clack sound, reggae freedom pisando. There is a clack clack sound, reggae down rebel music. There is a clack clack sound, reggae freedom pisando. Rebeldía y alegría. Si una clase reggae music empiece un nuevo día. Romper monotonía, vivir en utopía. Luchar contra el sistema que controla nuestras vidas. Que no es democracia, que esto es una mafia. Te roban, corrompen esos de la patria. Sigue lo mismo por arte de más. Chupando del bote que tanto contagia. Y es la puta Babilonia. Y si siento un lamento, me lo gozo con mi gente, con mi reggae de momento. Guay. Solo pienso un verso libre. Si no tengo, que retengo, y en la duda que mantengo. Solo pienso un verso libre, pa' salir de mi tormento. Y si siento un lamento, me lo gozo con mi gente, con mi reggae de momento. Guay. Solo pienso un verso libre. There is a clack clack sound, reggae down rebel music. There is a clack clack sound, reggae freedom pisando. There is a clack clack sound, reggae down rebel music. There is a clack clack sound, reggae freedom pisando. There is a clack clack sound, reggae down rebel music. There is a clack clack sound, reggae freedom pisando. There is a clack clack sound, reggae down rebel music. There is a clack clack sound, reggae freedom pisando. Auxili, des del seu treball Dolç Atac, amb aquest Clacks Sound, ben dedicada a la Poyola, que sempre que no ve li dedico un tema zarangano com aquest dels Auxili. Ara, fem-ho bé, fem-ho bé, fem-ho bé. Bon flow aquí. Molt guai, molt guai. Bon rotlleta. Sí. Una cançó optimista, però que parla també de, bueno, condemna el sistema, etcètera, etcètera. Bueno, és el I que fan. En algun moment ha dit no sé què de vers lliure. Sí, que dèiem sí. Que sí. Nosaltres avui també estàvem així. Sí, sí. Avui anem fent tal i com ens rota, doncs pues, així. Bueno, i bandarres que ens escolteu, esperem que ho estigueu passant tan bé com nosaltres. Ara és el torn de la mestra Sadi, que tira la seva segona bala. Què portes? Doncs vinga, jo ara vinc amb la Dan Blanche, amb la cançó La Maltratada. La Dan Blanche la vaig portar amb una col·laboració, no recordo amb qui era, que us vaig dir, ja la portaré perquè és una tia molt canyera, és una tia cubana, la Yaite Ramos Rodríguez, que la tia és cantant, és flautista, percussionista... afrocubana, i bueno, ja es mou pels estils del dancehall, el reggae, el hip-hop, l'electrònica també. Té un estil molt particular. Amb qui va ser? Que te calles i, ah, sí? I Balkan Paradise Orchestra. Sí. Ja me'n recordo, temazo. Sí. Sí, sí. Quina combinació. Sí, la veritat que temazo, temazo. I això és en solitari, ella? Això és en solitari, ella, vale. Sí. Que ja porta un temps, des del 2014, em sembla, sí, 2014. I us explico una mica així el que he trobat, vale, d'info. Primer ens parla del seu nom artístic, que és la Dan Blanche, que fa referència a una llegenda que és coneguda en molts països i a moltes cultures, que és la llegenda del fantasma que apareix a les carreteres i que és portadora de males notícies i tal. Llavors ella com que va voler encarnar-se en aquesta figura, però com tot el contrari del que ella significa, no? Ella és una dona negra, porta una notícia bastant positiva, li agrada a la gent i la humanitat, i és com un homenatge a la seva identitat, dona negra, santera, cubana, mare i apassionada de la música. La Yaite ve de família de grans músics, sí, comença la seva trajectòria en la música molt aviat, de ben petita, però no és fins al 2014, que és quan s'inicia amb projectes propis i on experimenta amb el seu estil propi. És, el que vaig trobar és filla d'Iris Rodríguez i Jesús Aguaje Ramos, que aquest és trombonista i director artístic de la Gran Orquesta de Buenavista Social Club. Hòstia. Que, sí, li ve de família. És com, hòstia, hòstia. Li ve de família. Que vaig llegir que el pare, com que al principi la criticava, no? Així, en plan, va, vaya merda de música que estàs fent. Perquè no és una música cubana al 100%, no? No és la música cubana que feia el seu pare d'orquesta cubana, tal, sinó que, bueno, pues té moltes... Més moderna, més experimental, més... Sí, sí, sí, té moltes influències i al final, pues, bueno, els temps canvien i surt el que surt. Matar a Déu, s'ha de matar, o matar el pare, o matar... Exacte. El que deia Nietzsche, és, o sigui, estem destinats a fer-ho. Pues la cançó es diu La maltratada, que tracta, com bé pot semblar, pues, d'una dona maltractada, però des d'una perspectiva de superació i reivindicació. Bueno, és que ella tota la música que fa és com molt bonrullera, sí que parla de temes importants, no? Però ho fa sempre des d'un punt més bonrullero i tal. I res, a veure què us sembla. Vinga, fot-li. Som-hi. Déjame ir, no te hago falta. Y si me quedo pa' que mi santa, palo a paliza cogí confianza. Se reconocen ya mis entrañas. Déjame ir, no te hago falta. Mi cuerpo roto, cabeza alta. Dale esta piedra hasta que se parta. El miedo conmigo se descansa. Tu golpiza no amenaza. Tus caricias ya no me alcanzan. Y esa muerte que me prometes, la estoy esperando con ansia. No hacen daño tus palabras. Tus insultos casi me halagan. Déjame ir, no te hago falta. La maltrata tu mente, maltrate yo. Si me quedo pa' que mi santa. La maltrata tu mente, maltrate yo. Mi cuerpo roto, cabeza alta. La maltrata tu mente, maltrate yo. Dale esta piedra hasta que se parta. La maltrata tu mente, maltrate yo. El miedo conmigo se descansa. La maltrata tu mente, maltrate yo. Déjame ir, no te hago falta. Y si me quedo pa' que mi santa. Palo a paliza cogí confianza. Se reconocen ya mis entrañas. Déjame ir, no te hago falta. Mi cuerpo roto, cabeza alta. Dale esta piedra hasta que se parta. El miedo conmigo se descansa. Tu golpiza no amenaza. Tus caricias ya no me alcanzan. Y esa muerte que me prometes, la estoy esperando con ansia. No hacen daño tus palabras. Tus insultos casi me halagan. Déjame ir, no te hago falta. La maltrata tu mente, maltrate yo. Si me quedo pa' que mi santa. La maltrata tu mente, maltrate yo. Mi cuerpo roto, cabeza alta. La maltrata tu mente, maltrate yo. Dale esta piedra hasta que se parta. La maltrata tu mente, maltrate yo. El miedo conmigo se descansa. La maltrata tu mente, maltrate yo. No tienes miedo, te hago falta. La maltrata tu mente, maltrata yo. Tú me tienes miedo, no te hago falta. La maltrata tu mente, maltrata yo. Tú me tienes miedo, no te hago falta. La maltrata tu mente, maltrata yo. La maltrata tu mente, maltrata. La maltrata tu mente, maltrata yo. La maltrata tu mente, maltrata. ¡Viva Cuba! Son sabrosón. Toma. Qué guapa, qué guapa. La maltrata. Tu mente maltrata. Tu mente maltrata. La Dan Blanche. Ja portarem Blanche. Més cosetes. Molt guai, molt guai. Mm. Bueno. Que aquí dèiem que, no, que sí que es nota el son cubano. Sí, almenys no, en aquesta aquest veu, tema. Aquests sons. Molt. Però sí, té temes més estrafalaris, més... Sí. Juga amb la flauta, electrònica, està guai. Deuen ser aquests els que no li agraden. Sí, el pare. Sí, sí. Molt bé, doncs pues acabem la bueno. ronda després d'aquest temazo de la dama blanca, la Dame Blanche. Ara arriba el mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Avui totes bales, les del Tecles, o cañonazos. Cañonazos. Es cañonazos. Podria dir cañonazos, és una bona descripció. Que de se lo está gozando de lo lindo. Sí, jo estic aquí fent palmes tot el programa. Mireu, us porto una bandaza que lo vaig a flipar. Són Ayukaba, estan afincats a Varna, tot i que són provenients de diferents parts del món. Llavors, el fet de que toquin el rural és algo, podríem, entre cometes, ja m'enteneu, però és algo extraordinari, perquè costa moltíssim que s'ajuntin tots, perquè estan tots amb mil històries, sí, que s'ajuntin per fer bolos i que vagin a Lleida a tocar. O sigui, encara és més difícil. Imagina't, no? Llavors, poder-los veure allà al rural serà tot un espectacle. Són Ayukaba i extret del seu disc que ha acabat de sortir, Operació Massacre, d'aquest 2025, porta una cançó que es diu Genocidio por la Paz, que, bueno, malgrat, ja ho hem comentat abans, tampoc no cal afegir seguim gran cosa més. Seguim parlant de Palestina. Però seguim. Ayukaba, Genocidio por la Paz. Que bèstia. Que bèstia, tio. Lo que, allò que se'n diu raw punk, raw que és cru, no? No. Deu ser algo com això, és, no? Sí. Crudíssim. Sembla sí. Que s'aproximaria bastant, no? Buah, quina brutalitat. Aquesta manera de cantar... Fent trontollar els fonaments de Can Capa autènticament. Increïble, increïble. En segona ronda, eh? Ja... No, és que allà al rural saben el que es fan. No deixarem un maó sobre l'altre després d'aquest programa. Allà al rural són 8 rondes, però no comencen tranquis i acaben més forts. Vull dir, allà van a saco de primeres. Flisqui flasca. Sí, a trallón. A galope, com deia l'Isma. Sabatilla. Molt bé. Pues després d'aquest tema zarrangano, de Ayukaba, anem amb més música combativa. Arriba la tercera ronda i ho fa de la mà de Lucy, la banda punk madrilenya. Sí, sí. A més, This is Lucy. Les xarxes són This is Lucy. Sí, exactament. Banda madrilenya que fa un temps van passar per la secció Punk i Dona, de la qual després en parlarem. Elles són Mencia a la batera, Laura a la guitarra, Claudia al baix i Nelly a la veu. Les Lucy acaben de treure el seu primer treball anomenat El Orden. I en aquest treball podeu trobar el tema que escoltareu a continuació. Un tema que es diu Tourists Go Home i sona que trona. Dale. Tu café, de especialidad. Des de Madrid eren les Lucy, acaben de treure el seu primer treball anomenat El Orden, aquest Tourist Go Home, que ha sonat aquí al pim-pam-pum, també déu-n'hi-do, com hi anaven, com hi van, les Lucy. Déu-n'hi-do, tu. Molt guai, estarem molt, molt atents a aquest El Orden, aquest nou treball, que la veritat és que tenia moltes ganes que les Lucy treguessin nova fornada, o primera fornada, podríem dir, i aquest ha sigut el primer, el Tourist Go Home. Déu-n'hi-do, tu. Ja t'has oblidat del bon rotllo dels sí. auxili i tot això, sí. que hi ha guitarretes ara. Sí. Jo us anava a dir, no veus com va el programa. Sí, d'aquí en endavant... Has fet un salt considerable de la ronda 2 a la ronda 3. Eh? Sí. He pensat, deixa'm-ho fer. Per què no? Si cadascú anem a la nostra bola. Claro que sí. Déu-n'hi-do, clar que sí. A mi m'agrada. I la tercera de la Sadi, després de les Lucy, quina és la que ve? Que, pues, no havies de dir alguna cosa, tu? Ah, sí, sí, és veritat. Hem de dir diverses coses. A veure. És veritat. Recordem que el programa d'avui va íntegrament dedicat a Silencio Tóxico, el punk cine Do It Yourself, referència de la música hardcore punk a Catalunya, i també al Rural Punk Noise, el festival autogestionat de música alternativa anual que se celebra al Maselles, al Segrià. Molt bé. I ara què? Ara arriba... Ara sí, ara comencem arriba... la ronda aquesta... Ronda de la muerte, per què? Ronda de la muerte perquè és la ronda on ja totes i cada una de nosaltres tirem un tema d'un grup del Rural, del festi. Just. I jo tiro a Sot. També juguen a casa, eh? Bé, sí, bé. Un temazo que ens va passar el Ricky. Se l'has quitat el tecles, eh? Se l'ha quitat el tecles, però perquè ell ha volgut, també sí. et dic. Perquè... No, perquè no és meu. Ai. Bueno, ara ens expliques per què. Jo porto la cançó Eterna, que pues, Sot, com ja sabeu, és un dels favorits del nostre Ricky del programa. I dins de la dedicatòria, com dèiem abans, del rural.noise, pues, tenim aquest temazo d'aquest grupazo, que és un tema amb una sensibilitat molt especial i amb aquest estil tan particular que enamora. Pèl de gallina. Sí, la veritat és que és diria que és la meva cançó preferida del disc, d'aquest Cremar-ho tot de Sot. Perquè per la emotivitat que expressa en la cançó. No? O sigui, és una cançó força trista perquè parla de l'amor, de quan et fas gran i te'n vas, no? Els sentiments que hi ha allí sí. en aquells moments. I està molt ben expressat i, a més, és com doble perquè són una parella d'ancians que, sí. que primer un passa... Que marxa un i després l'altre. I, clar, és la tristesa d'aquesta parella... però també del narrador, no? La persona que ha escrit la cançó clar. I ho explica. I la veritat és que quan ja m'agradava la cançó com sonava, però quan vaig entendre bé la lletra, el que estava explicant, va ser com... Se t'encongeix el cor. Buah, tio, sí. Increïble. O sigui, tinc ganes de veure'ls allí en directe i poder-los felicitar pel grup, perquè tot el disco em sembla un discazo, però aquesta barbaritat. Cançó, la veritat, és que... Galina de piel. Sí, total. Doncs comencem, no? La ronda. Vinga, va, Sot amb Eterna. Fum-li. We'll be right back. brutals. Sot. Gallina de piel, tot el rato. Gallina de piel. Eterna. Molt bé, tio. Quin grupasso que ens ha sorgit del no-res, mm. no? Quines converses durant la cançó més xules, sí. també. I això són coses que els bandals i les bandares que ens escolten no són aquí, per tant no... Però podem vindre qualsevol dijous a fer-nos sí. companyia. Eh? Està oberta, ens encantarà. La porta està oberta sempre. Ens encantarà. Però sí que és guai, la veritat és que és molt guai entre cançó i cançó, les coses que es parlen aquí al pim-pam-pum de la vida, del que estem escoltant i de tot plegat. És xulo. Molt guai. Un plaer, com sempre. I esperem que la gent que ens escolti també s'ho estigui passant tan bé com nosaltres. Anem a més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que acaba aquesta tercera ronda. Vale, jo continuo amb la meva aventura del rural. Bueno, segueixo la Sadi, que també s'ha afegit a la festa. I els següents que tocaran aquest dissabte i que passen per aquí el pim-pam-pum són Lumpen, també des de Barcelona. I extret del seu disc Exterminación del 2024, porta una cançó que es diu Desplazados. A veure què us sembla. Fot-li. Quina brutalitat. Que bèsties. Quina brutalitat. El quarteto aquest de Barcelona. També encaixarien amb lo del raw punk, que dèiem, sí, no? Sí. Crudo. Com força cru. Tot com la segona teva, eh? La segona i la tercera raw punk, eh? Així de baladites, eh? La que ens espera aquest dissabte allà al rural. Mare. Prepara la gola, eh? Perquè sí. Tela. Bueno, per sort canten ells, no? Ja. Que se va a ver un follón que no va a saber ni d'on s'ha metido. Vale, pues si seguim amb el Rural Punk Noise i si encetem aquesta quarta ronda... Mira, és que hi estic pensant ara de les 8 bandes de les 8 bandes només n'he vist a una. O sigui... Ja, hòstia, que sí? Guai. O sigui... No. Te vas a poner las botas. Me voy a poner las botas, pero de una manera que no ho sabeu prou. Que guai. I de grups que no sabia ni que existien, alguns, fins que vaig veure el cartell del Rural. O sigui... Bueno, és una mina, és el que en diem una mina. Una autèntica... Però en directe, saps? I a més en directe. En concert. Sí, que guai. Mira, pues, aquestes jo crec que sí que les coneixies. Són Troika. Troika sí. Home, sí, perquè ja havíem passat... Amb la Blanca d'Accidente, sí. La cantant d'Accidente, aquí no canta, només està a la guitarra, però... Exactament. Bueno, algun coro deu fer. Segur. Un altre dels grups que participarà al Rural Punk Noise és Troika, i és un trio punk de Madrid, format el 2015, com deia el mestre Tecles, amb la Blanca a la guitarra, la Laura al baix i la Paloma a les baquetes. Us portem un temazo des del seu segon àlbum titulat Una vida, que va veure la llum el 2017. Us deixem ara amb un tema que s'anomena Desterrades i és una puta passada. Fum-li! All right. Toma, toma. Troika, des d'aquest àlbum titulat Una vida i aquest temazo Desterrades. Déu-n'hi-do. Com hi van, Troika? Per ser tres, Déu-n'hi-do, si van sobrades, també. Molt guai. Deixa'm dir, l'any passat, el Rural de l'any passat, va venir Accidente. I, bueno, l'altre dia ho vam dir al programa que... No, el programa del Chupinazo, em sembla que va ser... No, o l'últim Parasol... Bueno, no sé, en un dels últims programes que hem fet sí. Vam posar una cançó d'Accidente per commemorar que se separaven. Diria que va ser l'últim de la temporada passada. O sigui, el Rural es va veure per última vegada, per sort, i tindré la sort, almenys, de la Blanca la podrem continuar veient, ja no amb Accidente, però sí amb Troika. O sigui, genial. I tant. Molt bé. Fantàstica la cançonassa de l'Estroika. L'Estroika. Sí. Bueno, perquè són tres lloyos, l'Estroika. Clar que sí. I d'una cançonassa ens n'anem a una seccionassa. Toma. Obrim la secció Punky Dona. Arriba la secció Punky Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre dels escenaris per a que les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista de l'edició 148 d'aquesta meravellosa secció és la Luisa Martínez, aka Distorp, integrant de la banda de punk rock mexicana Las Fucking Bitches. Distorp, veu i guitarra de la banda, neix el 25 de maig a Irapuato, Mèxic, i la seva professió és Production Manager i Stage Manager. D'aficions, gaudeix d'anar a concerts, escoltar música, cuidar les plantes, nedar a cenotes, patinar... I de manies, diu que té TOC i fòbia a les paneroles. En la militància social i l'activisme, forma part del Bloque Negro Anarcofem, de Ciudad de México, i segueix una ideologia de pensament anarquista, amor lliure i feminista. De caràcter, ens diu que en general les integrants de la banda són unes perres maldites de mierda. Pinches perres. Bitches. Les seves influències musicals van per les Ultrasòniques, The Distillers, Nirvana o Billie Eilish. I bandes en les que ha participat són Brujeria i Las Fucking Bitches. De records del primer concert, ens explica que va ser a la seva escola, a Irapuato, davant tots els alumnes, mestres i famílies de les alumnes. Hi havia molta gent i estava tan nerviosa que no va poder tocar bé la guitarra perquè li tremolaven els dits i no atinava els trastes. D'anècdotes personals, òbviament, en té mil, però potser l'anècdota en si és la seva vida. Va viatjar sola amb el seu germà als 14 anys als Estats Units. Condueix des dels 13. Va viure amb un tiet durant 6 mesos a Denver, Colorado. Viatjava amb motxilla fent dit a la carretera sola des de ben petita. I la primera vegada que va viatjar a Europa tenia 17 anys i els seus pares van haver d'enviar-li una carta d'autorització perquè els hostals li deixessin quedar-se a dormir perquè era menor d'edat i viatjava sola. Va estudiar sociologia perquè no li van deixar estudiar música. Després va estudiar enginyeria en àudio i ara és production manager i stage manager i ha treballat com a stage a festivals com el Coachella, el Vive Latino, etc. i festivals així bastant grans. Ha patit 6 atracaments, 3 amb pistola i un amb una pallissada. Déu-n'hi-do. Per quan el llibre? Quina vida. No, jo crec que ja l'hauria d'estar escrivint ja. I lo d'anècdota és un eufemisme, perquè déu-n'hi-do. Clar, sí, sí. Ara ens explica d'anècdotes relacionades amb la música, que tampoc decau la cosa perquè déu-n'hi-do. Explica que quan tenia 15 anys somiava amb anar al festival el Waken, Open Air, no sé si us sona. No. Somiava anar de públic i resulta que anys després va tocar allà amb la banda Brujeria. Toma. Uau. Ha caigut moltes vegades de la bici i de la moto i en una de les pitjors va acabar a l'hospital, li van dir que havia de fer repòs però només sortir va anar a fer un show i li va fer molt mal. I quan viatjava sola per Europa, la primera vegada recorda que era tan malòmana que preferia comprar CDs en comptes de menjar. Finalment ens diu que els seus plans de futur són mantenir-se viva, crear, sentir-se lliure i plena, sense tantes pors per fer coses noves, seguir tocant i treballant en la música. I nosaltres, que per suposat desitgem que tot això es faci realitat. Ara sí que sí, després de conèixer una miqueta més de la Distorb, la Lluïsa Martínez i del trosset de món que ens ha mostrat, us deixem un temazo de la banda Las Fucking Bitches, punk rock des de Irapuato, México, formada per Hell Beach a la guitarra, Yolo a la bateria, Ingrid Beach al baix i la protagonista d'aquesta edició 148 del Punkidona, la Distorb, veu i guitarra. Gaudiu amb nosaltres d'un dels molts temazarrangonos de la banda i com no us convidem també a que feu un cop d'ull a les seves xarxes i que esteu atentes a aquestes Fucking Bitches. La cançó que us posem és Puercos i pues, jutgeu vosaltres mateixes. Increïble, sabem que no us deixarà indiferents i que soni. We'll be right back. Órale, carnal, las fucking bitches. Oink, oink. Fucking bitches aquí al pim pam pum. Muchísimas gracias, fucking bitches, por habernos permitido hacer una sección más de la sección Punkidona. Muchísimas gracias a Distorp y a toda la gente de, del grupo. Un fuerte abrazo desde, desde aquí, desde Sabadell, desde Barcelona. Molt bé, molt bé. M'ha molat lo dels noms, que es deia no sé què, bitch. No? Sí. Sí, sí, sí. Ingrid, bitch. Però més mola perquè ho escriuen, ho escriuen tal qual sona, bitch. Sí, sí, sí. I fucking és F-A-O. És fucking. Fucking. Fucking. Amb bo. El loro, o sigui, el que dèiem de versos lliures, aquesta noia, vull dir... Sí, ojo, sí, sí. El loro amb la seva vida, ojo, eh? Ojo, sí, no, sí, no. Sí. Quan, espectacular. Quan tens una motivació, pots arribar a ser imparable, o sigui... Si condueixes viatjar... des dels 13 anys... Ja... Ja apuntes maneres. Sí, sí. No, no, increïble. Jo estava fent la secció i flipava. I el que dèiem, de, que li agrada bé la música, no? De, és melòmana i en lloc de comprar menjar es compra un disco. I mira, ara, ara viu de la música. Sí, sí. No? Sí, sí, sí. O sigui, va fer una aposta... La... Una vida de superació. Molt bé. Molt bé, felicitats. Sí, sí. Molt bé. Fantàstica la cançonassa Puercos de les fucking bitches. I després d'aquesta seccionassa que s'ha tret de la xistera la mestra Sadi, una seccionassa més del de Punkidona, seguim amb més música combativa, seguiu aquí al Pim Pam Pum, escolteu Radiotrama, edició 525 del programa, i ara és el mestre Tecles que acaba aquesta quarta ronda. Vale, la meva quarta són el Senyor, és l'única banda que he vist en directe de tots els que... Ah, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí. Allà, el Gato Muerto, els vaig veure, de l'Hospital. De l'Hospi. Allí amb la penya de la plaga Do It Yourself, sí. I tal. Es fan dir que són de Montserrat, tot i que no sé si algú d'ells és de Montserrat realment. Però els agrada. Perquè són patriòtics. Sabeu el típic grup de Oi, català, sí. Que són superindepes? Sí. Vale? Pues una mica així, però en anarcos. O sigui, ah, sí, eh? Sí. Són com de l'altra banda, però també... És superoi, sí, sí. Amb himnes. Sí, i ells diuen que fan oi emotiu, però realment van flirtejant allí amb una mica d'oi, la manera de cantar també és una mica així, aquesta veu així, però també tenen tocs emo, com diuen, però hardcoregen una mica a vegades i punquegen bastant, o sigui que, bueno, això d'oi emotiu... Lo... Toquen diversos pals, eh? Com per definir, no? D'alguna sí, per manera. Definir-se d'alguna manera, però, bueno... I la cançó que us porto es diu Un món que sagna, que està extret de l'últim treball que han tret, que són dos cançons, una que es diu Acer i l'altra que és Un món que sagna, que és la que us porto jo, d'aquest 2025, fa poquet que ha sortit això. I res, tio, el Senyor són tot energia, són cançons... d'amor a la nostra terra, però també parlen de moltes altres coses. Pura adrenalina, pel que dius. Sí, sí, sí. Val molt la pena. O sigui, encara no ho saps, Isma, però és un dels teus grups preferits. Enyor, un món que sagna. Som-hi! Estima el dol per un Enyor, un món que sagna. Espectacular. Brutal, brutalíssima. Delirium Tremens al Pim Pam Pum amb Enyor, que també estaran al Rural Punk Noise. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Mestre Tecles. Que bé. Molt guapa. Que molt bé, guapa, tio. Molt guapa. Autèntic himne, bones veus, música a escar, autènticament a destajo. Molt guapa, molt guapa. La veritat és que m'has deixat una altra vegada més esturat. Ja en portarem més, d'Enyor. Ja en portarem més. Perquè tenen cançons molt guapes i n'han sonat ja havia sonat alguna, sí. però tenen més, eh? Tenen més de superguapes per portar-les, que les tinc allí a tenen, la càmera. Tenen bona mandanga, clar que sí. I a més van traient, no paren, o sigui que fantàstic. I tant. Pues del senyor ens n'anem ara cap a Alemanya amb una banda que crec que no havien passat per aquí, pel Pim Pam Pum, així que els hi donarem la benvinguda. És la cinquena ronda la que comença, són les rondes de campionat. Ara. I queden sistemes, família, o sigui que anem de cara a barraca. Tu no portes unes fucking bitches ara? O... No, porto uns altres fucking, són fucking angry. Que angry no... és enfadado, o sigui, són sí. Molt enfadats, no? Diguéssim. Jodidament enfadados o algo així. Sí. Sí. No, van de cara a barraca. Van d'Alemanya formada el 2013 pel Bex a la veu, Chris al baix, Daniel i Domenic a les guitarres i Gabo a la batera. Després d'anys de sequera, van començar el 2013, doncs fins al 2024 van passar uns anys que havien tret alguna cosa, però van estar com molts anys sense treure res. Doncs el 2024 treuen un nou treball sota el títol de Still Fucking Angry, que no seria un homònim, però per poc. Quasi, quasi. Encara no seria un homònim, però Still Fucking Angry... és gairebé un homònim, un àlbum amb 12 temes que parlen sobre els moments foscos de la vida, sobre el nostre desig insaciable d'anar més amunt, més ràpid i més lluny, sobre la pèrdua, sobre la brutícia nazi als carrers i sobre el punk com el punk pot tornar a ser rellevant. Us deixem amb un tema que es diu Dunkel Hate, que traduït vol dir foscor i sona brutal. We'll be right back. Era el Don't Get High de Fucking Hungry. Déu-n'hi-do, molt no? Bé, bé, bé. Des d'Alemanya, eh? Oh, sí, sí, sí. Li foten canyuc i de la bona, també, sí, sí. Sí. És un nom de cançó impronunciable, Dunkelheit. Dunkelheit, sí. Foscor, foscor en alemany. Mira, abans fora de micro comentaven que sonava una mica Va un show, bueno, si sona Va un show és que... És anem que, bé. Alguna, és que sona bé. Alguna cosa bé estaran fent els Fucking Hungry. Molt guai, molt guai. Serà, serà una banda que intentarem seguir-li la pista aquí al Pim Pam Pum. Fucking Hungry... És hungry o angry? Angry, fucking angry. Ah, vale. És que fucking... hungry és que tenen gas. Sí. No. Fucking angry. Que bueno, una que cosa porta l'altra, eh? Perquè sí. Quan, es, quan en tens gana sí, te canvia l'humor una mica. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. I per seguir amb aquesta cinquena ronda, rondes de campionat, estem ja frisqui frasca, tirant tot el que tenim. Arriba la mestra Sadi. Què portes? Què porto? Què t'has guardat per la penúltima? A veure. Què porto tu els Moonshine... Moonshine Wagon. Wow. Que estic enamorada. És un d'aquests grups que he descobert gràcies a vosaltres. Ja està aquí el programa. I un, de, un són The Bridge City Sinners, que també espectaculars. Sí. I Moonshine Wagon també estic flipadíssima. Li foten el folk, no? Sí. Folk, folk yankee. Yankee. Sí. Mm. Però són de, del País Basc. Bueno, com assentats al País Basc, però és que són penya de tot arreu, també. I... Són els que van amb una furgo per tot el món. Sí, sí. Sí, és veritat. És sí, veritat. Sí. Colla de genis. Sí. Colla de genis. Sí, però sí que és veritat que tenen un estil així. Tu els veus i, és, i semblen yanquis. Sí, sí, semblen yanquis. Bueno, com... Les barbes, els, saps? Com els Days and Days, no? Que també eren nòmades i anaven de, mm, de poble en poble, pues, tocant. I els Rail Ghost Yard. Sí. Sí. També. Mm. Pues, és aquest estil de, bueno, aquest estil de vida, quasi podríem dir, no? De gent que sí, viu... molt de música de carrer i... Toquen el carrer i es van movent... D'Euskalerria al món, no? Sí. Que guai, sí, que xulo. Sí. Doncs la cançó és Mad and Happy and Stupid, que és un tema del 2017-2018, però ara estan fent un disc recopilatori i és una de les cançons que tenen al disc. I, bueno, ens parlen, en aquesta cançó, ens parlen... Jo vinc avui, bueno, ja sabeu que a mi m'agrada parlar de les cançons i m'agrada buscar info de per què, no?, la cançó, per què escriure sobre el que escriuen i parlar del que parlen. Llavors he trobat com una entrevista que els hi feien i tal i explicaven el per què d'aquesta cançó. I ens diuen que ve una mica de la sensació tan humana d'insatisfacció constant, on sempre volem i necessitem més per sentir-nos productives, no? I validades. Mm. I la idea que aprenem des de petites de que el nostre propòsit és aconseguir objectius que creiem que ens faran felices segons el concepte d'èxit que ens han inculcat. També parlant de la crueltat d'aquest model que és que mai és suficient i oblidem gaudir del que ja tenim sense sentir un buit al cor. Diu, potser que ens agradin o no el que aconseguim, però la satisfacció és efímera i no hi ha tregua ni temps per celebrar. La roda ha de seguir en moviment i si pares, el teu cap pensa que mil dits et senyalaran jutjant-te per no ser productiu. A més, em toca de prop, perquè ara és un moment així com una mica també en aquest sentit important. Important. Sí, i era com, hòstia, però va ser després de decidir que la volia portar, eh? Em vaig posar a buscar la info i va ser com, hòstia, pues sí. Pues sí. Pues sí, toca. Em ve de gust, clar que sí. Sí, de fet ja he estat mirant dates perquè vaig estar mirant el Facebook i tal i al desembre toquen a Avilés, que està aquí proper. Ah, sí, eh? Jo ahí lo dejo. Moonshine Wagon. Sí, sí, sí. I el desembre ja seré lliure, així entre cometes, així que potser... Faràs cap cap allà, segur. Sí, sí, segur. Em deixo caure, em deixo caure. Que guai, sí, sí. Que guai. Doncs fot-li calla, Riqui. Getting a job that could make me happy and get some cash, needs to survive. Right. Yeah. Que oh, guapo. Guapíssima. Sí. Guapíssima. Una més dels Moonshine Wagon. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, d'Euskal Herria pel món. Com ho fan de bé, quina qualitat musical, quines lletres més ben fetes. I, bueno, és enamorada. Sí. Sí, la veritat és que tots aquests productes o projectes, millor dit, nòmades que abans parlàvem, ens engresca molt també aquí el pim-pam-pum. Jo crec que una de les persones que ho va treure com a, és en Pou. En Pou va ser qui va començar a portar aquesta moguda. El folky. Sí, sí. Jo havia portat el Rail Ghost Yard aquest, que és una cançó que només existeix, no està gravada ni res, només existeix, d'algú que ho va gravar al carrer. I em flipava i la vaig portar, però no sé si abans el Pou havia... El Pou portava molt, perquè coneixia, i la Sari també coneixen coses d'aquestes. Jo n'havia portat alguna com un bolet, que trobes allò i dius, hola, que guapo, i ja està, no? Però el Pou sí que és especialista en... Que no hem dit res, però una salutació i una abraçada ben forta a totes les compis del programa que no poden estar avui aquí amb nosaltres, que sempre se les troba a faltar i que tant de bo vinguin. Espero que el Manolo per dissabte sí que estigui lliure. Espero que Per dissabte sí, mirant-lo a contestar, i per dijous, Manolo Aken. Algun dijous també he deixat caure, però el dissabte, a veure... Un poquito de por favor. Fes-t'ho com vulguis, però ves. I què? Cap on? Vale. Cinquena ronda, penúltima. Penúltima. Estem acabant, eh? Vinga. Ja. Una altra de les bandes que passaran pel Rural d'aquest any són Golpe, que venen des de Milán. Golpe, eh? Podrien ser de Madrid, no? Sí. Sí, total. Golpe. Sí, són contundent, curt i... Sí. Ras i curt. Sí, podrien ser de Madrid. Golpe, extret del seu disc... a veure com ho faig jo ara, aquestes hores de llegir això. Bueno, Puc traduir-ho directament. Primer l'accent italià, no? No, ho traduiré directament. Traduït vol dir sofrir, conformar-se, renunciar. Uh-huh. Vale. Que són coses que no ens agraden gaire. No. Mm-hmm. I la cançó, el nom de la cançó, es diu Morte in Vendita, que vol dir mort en venda. No? Que també dona, va com pels mateixos tiros, no? Que la vida i la mort està en venda. Estem atrapats en aquest capitalisme boig. Salvatge. I salvatge que, bueno, pues, sí. Estem aquí i patim i fem el que podem. I fem el que podem. I bueno, això extret només del títol del disc i de la cançó, però després quan els escoltes en directe dius què? So what? Golpe. Ma que cosa? A veure si us agrada, un golpe. Cosa fa, eh? Golpe no. Cañonazo. Cañonazo. Cop seria poca cosa, no? O sigui, cao. Cao tècnic. Després d'aquesta cançó hem acabat... És com l'últim golpe, no? Sí, és quan sí. Ja estàs a punt de caure, et fan aquest últim que ja pum. Becum. Sí, sí. Se't fa de nit, sí. Mare, sí. M'he estat de classe. Se les apagaron las luces. Sí, sí. El loro, la tralla que he portat fins ara... Ja, jo... Tot això, el rural, aquest dissabte, des de la tarda fins a... Fins a la nit, fins a la matinada. El Manolà que em deu estar fent palmes amb les orelles escoltant aquests temazos, tio. Segur. Ai. Segur. Ai, quines Golpe. Gales. I és que estic... Ai, quines gales. Bueno, m'haureu d'agafar perquè no salti per la finestra o alguna. No ho facis. És un primer pis, no va ser res. No. Bueno. Per si cas. Molt bé, molt bé. Ja veieu que anem una mica celebrades, penya, però arriba l'última ronda. Ara sí que s'acaba. Tirarem un temazo cadascuna de nosaltres i posarem fi a aquesta edició. Sí, ja 625, està. Se'ns acaba, se'ns en va de les mans, amb el bé que ens ho estem passant. Tu crec que per acabar... Aquest programa eclèctic de l'hòstia que estem sí. Portant avui, que portes algo... Seguirem... Que també el Manolo jo crec que també li agradarà, o no? Que... Va dedicada. Ara! De fet, va dedicada al Manolo, que en aquesta cançó. Sí. És una penya de puta mare, que a més hem tingut contacte mitjançant xarxes, o sigui que des d'aquí els enviem una abraçada, només que pel tracte de penya ben parida que hem tingut. I es diuen la Mercury Punk, que és una banda d'agropunk contra la despoblació, el rebuig, les injustícies socials i l'oblit. Fan punk cru, tecno incendiari i letres combatives. Buah. Són d'Almacelles o què? No. Perquè tot el que acabes de dir és com... Podrien estar al rural. Podrien. No, no, potser hi són. Us portarien uns temazos que flipes. Fan música per a qui no encaixa i venen des de la serra del Segura, Albacete. Són penya pura, la veritat. Arriben a Ramon Mercury a la guitarra i a la veu, a la segona veu i al baix la Rossi i el Negro a la batera i els cors. Un temazo, com dèiem, que dedico molt especialment al Manolaken i m'acomiado musicalment de tots vosaltres amb una bomba de rellotgeria. Un tema zarangano que es diu Apocalipsis Rural, que és un espectacular tecnopunk perquè la balleu i la gaudiu. Fomi! Dale. La Mercury Punk, Apocalipsis Rural, el Pim Pam Pum, espectacular. Brutalíssim. Ojito, ojito. I el Manolo fent palmes amb les orelles un altre cop. Sí, déu-n'hi-do. Molt guapa, molt guapo el projecte d'Agropunk des d'Albacete, des de la Sierra del Segura, des de la Sierra del Segura. Bueno, Ramon Mercury, la Rozi i el Negro fent autèntiques meravelles en aquesta edició 525. Moltes gràcies per tot el que ens heu aportat i moltes gràcies per aquest tracte que ens heu donat tan ben parit. Llàstima que ja no siguin veganos, però bé. Però, bueno... Potser són vegetes. Són rurales. Apocalipsi vale, rural. Vale. Clar que sí. Molt bé. Després d'aquest tema zarrangado... Tota la gent que... Mira, jo ho he fet al revés. Jo també vaig néixer en un poble, a Bellpuig, i mira, ara sóc urbanita. Potser també un dia m'encanso i... I te'n tornes. El dia que el pim-pam-pum s'acabi... Bueno, podem traslladar el pim-pam-pum a vindria vosaltres cap a... Al bosc. Jo sí. Pim-pam-bosc. Pim-pam-bosc, si us plau. Anem cap a... Pim-pam-camp. A Calèric, no? No viu per allà una mica més bosc, a... Al Montseny. I tant. Molt bé. Amb això s'acaba, eh? Amb això s'acaba, aquest. Ai, sí. Ara sí, ara hem de dir adeu. Direm adeu, com sempre, amb el resum del programa i un parell de temes zarrànganos que tenen preparats la Sadi i en Riqui. I el resum diu així: programa dedicat molt especialment a Silencio Tóxico. Vamos! El punk cine do it yourself, referència de la música hardcore punk a Catalunya. I també el Rural Punk Noise, el festival... Su! Estic grupi total, perdoneu, però... Sí, sí. El festival autogestionat de música alternativa anual que se celebra al Macelles al Segrià. L'edició d'aquest 2025 serà la quarta i se celebrarà dissabte 27 de setembre a l'Ateneu Popular La Boira. Presentaran el número 15, la quinzena edició d'aquest Silencio Tóxico, i durant tota la jornada faran un munt d'activitats que acabaran amb un bolazo de Golpe, Sot, Pedo, Enyor, Troika, Calibre 77, Ayukaba i Lumpen. Flipeu i no hi falteu. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a Silencio Tóxico i al Rural Punk Noise, iniciatives essencials dins l'escena de la música alternativa a Catalunya. Llarga vida a Silencio Tóxico i al Rural Punk Noise. Clar que sí. I a la secció Punky Dona... Punky! Punky! Hem tingut el plaer de presentar-vos a Distort, guitarra, veu i ànima de la banda mexicana de punk Las Fucking Bitches. I amb això, i amb dos temazarránganos que porten ben preparades les companyes... Ai, quina pena! Anem, adéu! Encara que no ens agradaria, eh? Que perquè curt, tio! Sí, ens podríem quedar més estona, se'ns ha fet curt. Bueno, acabem el programa i ens quedem nosaltres fent una birreta sí, més aquí. Sí, clar. I tant, per suposat. Amb aquestes dues cançonasses s'acaba el Pim Pam Pum, la primera de les últimes de Tires Tu, Mestre Sadi, amb què t'acomiades? Jo m'acomiado amb Noia, amb Dieres i a la I. Dieres, sí, ojo, eh? Perill. A la I que... o a la O? A la I, no. Sí? Noia. No? Jo la tinc Oi? Aquí a la O, però... Noia. No, no és fiable la meva info. O sigui... La meva tampoc. Poseu-la on vulgueu. Amb el, a, dieresis... dieresis... Alguna de les vocals. Menja la N. Claro. O sigui, ja molaria també, no? Diré-s'hi a les consonants. Doncs Noia és un grup de punk rock de Sant Feliu de Guíxols, d'aquí propet, que van començar el 2019 o així, i és un descobriment d'aquest estiu, perquè allò és el meu primer programa després de l'estiu. I he estat en bucle pues, això tot l'estiu i va ser pues, gràcies al Devoto, al nostre estimat Devoto, que va anar a la Rosa and Roll, les va veure en directe i em va compartir una cançó en plan «Tia, tenemos que ir a ver este grupo en directo juntos, por favor». I pues, des d'aquí, en bucle tota l'estona. La portaves guardada feia temps, sí, eh? Sí, molt, molt, molt, molt. A més, va ser com... O sigui, direct, la vaig escoltar com els 30 primers segons i va ser directe al programa, sí o sí. Quines ganes que en deus tenir. Moltes. Que guai. Sí, sí, a més és un temazo, es diu Ladrones i ens parla pues, dels qui són els veritables lladres de la història i que ens plenen de mentides i bulos per desviar l'atenció i ho fan amb molt bon gust i està molt guai. Que guai. Molt xulo. Que guai, fantàstica. Noia. Fantàstica la proposta de la mestra Sadi per acomiadar-se. I l'última de les últimes, la cirereta del pastís, la posa el mestre Tecles, també amb una cançó, evidentment, del Rural Punk Noise. I tant. Per acabar, us porto Pedo, també em diré diàresis a la O. Pedo, Pido... Pido, no sé, és yeah. P, dos E's, P, Pi, no? Una D, una O amb diàresis i una H al final. I d'on és són? Que, ojo. Són de Sarauts. Mm. O sigui, que venen del País Basc cap al Rural. Mm. De puta mare, són un duo, una xavala a la bateria i un altre xavala a la guitarra allà davant. Un duet que, com podeu veure, els he portat els últims. O sigui, he intentat... Ja, ja, ojo. O sigui, ja veureu que no cal ser ni 3, ni 4, ni 5 per fotre una canya brutal. Aquests són dos i van sobradíssims. Flipa. Són la Maider i l'Abuelo, o almenys es fa dir així, dubto que sigui el nom. I res, amb aquesta m'acabo jo. I ja està. Que guai. Haurem presentat les 8 bandes que tocaran aquest dissabte al Rural Noise Punk. Rural Punk Noise. Noise Punk Rural. Havia de passar, eh? Ho he dit, com ho he dit? No sé com ho he dit. Rural Punk Noise. Que malament. Rural Punk Noise. Rural Punk Noise. Su! Su! Bueno. Amb això m'ha acomiadat. Són els Pedo o Pido, o no sé com es pronuncien, i la cançó que he triat és extreta del seu disc Dansa Basatia, del 2023, i la cançó es diu No és un trabajo. Fantàstic. Molt bé. Fantàstic. Canyuki de la bona per acabar el... Duet, eh? Això m'ha deixat... Un duet des de Sarau. Això m'ha trasbalsat, que siguin només dos i que li fotin la xixa. Rau que... Punk, aquests també ho fan, sí, eh? com el que dèiem abans, de... Crudo, ben cru. Sí, sí, està també, avui. També, ja veureu. Que guai. Despentinada Nui. Grandíssima cirereta, la del pastís del mestre Tecles. Així acaba aquesta edició 525 del Pim Pam Pum. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Ens ho hem passat la mar de bé fent-vos gaudir amb la millor música combativa. No deixeu de fer-ho. Ja sabeu que sou el motor que fa moure aquest Pim Pam Pum. Sou l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre, diem família, ens trobem... A les xarxes. I pels carrers. I per rura. Salut. Salut. I revolta. Nois. Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!